úgy gondoltam, hogy a Gyuri már ilyen gyorsan indul. Ha? Az elég mondta, hogy megy. Micsoda? Gyuri. Halló? Tessék. Pedig megjegyeztem a rávizetet, de valami szóval itt áll. Még egy nagyon sokára, hogy nem mondta azt, hogy nincs megy. Nincs. Csak mindig úgy éreztem, hogy gyitta pósa. Hát ez ilyen, nem tudom én, hogy... Az akkor fél tartja. De mondom, hogy mi lett volna akkor, hogyha én belegyeztem magam, hogy arra így álltam volna, tudod, álltam volna, hogy elvágyottak egy másik. Mindegy, hogy megjelik egy kapkot. Nem tudom. Gyerekek, hindettek volna még akkor. Ő csak jó járt volna. Ha jó járt volna, nem van biztos. Szent Kisár úr, gyereket főnevelni, van még szülni, de nem. Jöttársában a gyerekekre. Na apukám, hogyha igazi szülő, akkor azt úgyse bírta volna ki. Jó. Lehet, hogy most már valaki fogja fölük. Valójában nagyon sok most idénnek, ha mentem, akkor itt a pósom, nem mondta, hogy itt a vélet. Szépen tegnap, mikor olyan délelőtt borult idő volt, na mondom, hogyha mámára még elkezd az eső esni, hát de mondom, majd bepakoltunk volna. Főtettük volna a szőnyegeket, és akkor bepakoltuk volna belőle a dolgokat. Na még az nem. Ha jött volna,